Kolinta yaba atiliyel, janin ni. Te piba, te boyin bandi utiyon ngamle ndwagar mama kristin yin yaba maseduana diemin ya siga. Ba kebiden la fala harbon kiyan la kalma ya bir manden kwen pekan ya po, bepa mankand kal po, biden pun me torma lente bul kende, ba lene biluwa biyarma. Ntiyene bupo siere, kebiden pun me torma nan banfer mama beyan po, Baki kie bifru balu moko. Boko de miati len itigi ni bon kian la ya ngambil nitie ke banfrika tani len nitwa ke tori utienu ni gar ngamba. Beden tiene ki kie tin den tamam mama. Kalma beden pa pune bi yula o diro. Ki yuande ke pune tembu mo bi yula. Utienu yan buwampo. Lan wane te de miati ta wanswan la torum tuwan le ke duri. Nani wane kiri le yikan mama. Ye piyal bon kule kele dare. Lantiyeli dan danle le me ma wang ma, me ban ma le me buwa ma topo. Yen doare ke ye piyal bon kule kele dare me na ator me ni moko. Mi ibil ye po, inyo bon bil kar ka. Ntore ni tope ye yang kuwale ke buwa ke bige ke le, ye buwa ma ya ti ye buwa mwama. Ye bane ti diro Jesu Christ ngambili. Wan yuan den te piyaro den tuwa luoro kelma ye ya po, ke o luwa mi yenin teni yi mwom ba lankande. Mwan yi miswa yara la atorompo. Lengani yi po yin tiyan ke dure yin den kil yara. Yimba ya vendangpa buwa ke tiyan la atoroma ke kil ke tiyani har jelmo. Lan wan mwala yin swan ke dure. Ke nane yin den piyali yan kuwar ke kil mama yin go ya piyala yan kuwar buru ke tiyan ke dure. Yeni, nane yi furun dar mama. Ondolo ya piyali yan kuwar ke ba tiyan mi torma Utiyonu bagala ke nuwa opiyama banlo ke naa nuwa wanke piya yara. La atye ke mbuwa yon kuwa me luwa mene ne tuaptor mpo ka. Ama ke le kulin yada. Mwala yon piya yara ke le siyene ba torba bamba ban luwa yara. Ke da yen le ban mo ya piya ke le siyene ke yon ba mo luwa ban tori yi ke le kulin yada. Nane landiyan mama. Yuandan war bon kian la naadan piakil sieni. Yuandan war waamu mo laadan paro. Utiyo numbayi tuwande len wanten ke tita pia la yang kuwale nanti mwan pia yipo mama. Kalma oden tuwati miyabu ke oba gari kani. Wano bayi yama denye liyeni har mama ke ofiki cha leni liyang kuwale. Tusano lenti kilo yuaya pare inyare kristin yini ya siga kalma o tuwande o labar hampo. Kristin yin yaba gando ko waya tie ti yignin lilo mena atorum tuwan linni. Te kubila tuwan li odi rok yarpo, ke buwake dogari ke temoko yam yelien. Ti tiyan yene kalmati vwa tuwa tabugu bakuli leni bampianti ti chwane yator kiyama. Kalmati lingi yaren hani odi ro nintuwa bebeka, te lingi la bindi sarba moko ya nunu pomoko. Te go swani nitwa lenba. Omoko tieti kilo, timbiri yuwa iyuran buwan kiyan la kiswake o piyali yan kuwali. Mwala o yan kuwali kwa yabri kelma wampia yipo ya dugu kiyan di yapo. Yalan tieti ta yapo, o tie inyiranin lilo len tuwansuan lilo yikan. Tikiba yen motie kristin yin yaba yabin tie o kiyagri yeni ya tondba. Lanwane yen duagar mani kristin yin yaba kulpo yibuwama. Kuko teni bambande ke te piyamo mwane lente njigine te yula yipo binintuwa liyeni.